ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्षत्रियों को चार प्रकार के पाप कर्मों की सूची अवैध समाज के स्त्री से संबंधित राजाहार मादक द्रव्य सेवन तथा राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी कभी ये पाप कर्म करने होते हैं। क्षत्रिय कभी गुरु के डर से कतराते हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण पांडवों में है। जब दुर्योधन ने पांडवों को उद्भुत पीड़ा के लिए ललकारा तो वह उससे मुख रही और उसी उद्भुत पीड़ा से उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और पत्नी का भी अपमान। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुक्त नहीं होते। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए महाराष्ट्र ने पूछा कि क्या कोई शुभ मार्ग है? ग्रस्त जीवन तो शुभ क्योंकि ग्रस्त का अर्थ ही है इंद्रिय वृत्ति का विचार और जो इंद्रिय वृत्ति हो जाती है वैसे मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यह भौतिक जगत पर पग पर गिरता ग्रस्त कदम कदम में बदलाव इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय वृत्ति के लिए बहुत गतिशील है। इन सभी बातों का महाराज विदु ने चारों कुमारों से उन पतित आत्माओं के विषय में पूछा जो अपने पूर्व अशुभ या बुरे कर्मों के कारण इस जगत में सड़ नहीं है। क्या उनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है? इस श्लोक में इंद्रियार्थ अर्थ वेदना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की रुचि है। उन्हें पतित का नाम अर्थात पतित भी कहा गया है। केवल वही पुरुष उठा हुआ सिद्ध है जो दिव्य सिंह के समस्त कार्यों को रोक सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द स्वकर्म भी है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण ही पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। जब इन कर्मों के स्थान पर मुक्ति दी जाती है तो शुभ जीवन का शुभारंभ होता है। महाराज पृथु चतुर्संग चार कुमारों से उनकी कुशलता के बारे में नहीं पूछे। ऐसा पूछना अनुचित है क्योंकि कुमारों आजीवन ब्रह्मचारी है और महाराज पृथु साधारण परिप्रेक्ष्य में गृहस्थ है, राजा है, भोगविलासी है। तो जिनकी कुशलता बहुत कम होती है ऐसे व्यक्ति के लिए महात्मा जनों से उनकी कुशलता के बारे में पूछना अनुचित है। अपमान जैसे कैसे हो दूसरे से मिलते हैं हम कैसे हो बोलते हैं। तो इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? अगर कैसे हो मतलब अगर हमारी धारणा है कि शरीर ही व्यक्ति है तो ये प्रश्न का उत्तर होगा कि मैं मरण का पथ में हूं। कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। तो कहा है कुशलता शरीर के लिए शरीर व्याधि मंदिरम। तो यदि थोड़े समय में शरीर का कुछ बल और पुष्टि होते हैं हम बोलते हैं सब ठीक है स्वस्थ अच्छी है। लेकिन स्वस्थ तो पूरे जीवन में अच्छी नहीं रहेगी। और यदि पूरे जीवन में अच्छी रहते हैं तो एक दिन आएगा जिसमें स्वस्थ बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि शरीर का पूरा पतन होगा मरण होगा। तो इसलिए यदि शरीर को आत्मा लक्ष्य करके पूछना है कैसे हो ये प्रश्न तो निरर्थक। और अगर आत्मा जो भौतिक अवस्था के अतीत उसके बारे में पूछना है तो वो भी निरर्थ है, क्योंकि आत्मा सदैव सच्चिदानंदमय होते है। तो ये प्रश्न कैसे हो केवल मूर्खजनों ऐसे पूछते हैं। वैष्णव मर्यादा में एक ज्येष्ठ भक्त कनिष्ठ भक्त से अथवा एक भक्त जो समान कक्ष पर है दूसरे भक्त से पूछ सकते हैं, आपकी भक्ति भजन कुशल चलते वही प्रश्न आता है, तो कैसे आपकी भक्ति जीवन चलते तो कैसे हो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग ऐसे पूछते। तो पृथ्वी महाराज चार कुमारों से नहीं पूछते कैसे हो, तो ज्येष्ठ वैष्णवों से पूछने तो अपमान जैसे है, क्योंकि उसका मतलब है कि हम संदेह करते हैं कि ये ज्येष्ठ वैष्णव अच्छी तरह भक्ति करते हैं। तो अगर अच्छी तरह भक्ति करते हैं तो अकुशल तक का कोई प्रश्न नहीं आता, तो ऐसे ही पूछना कैसे आपकी भक्ति कैसे चलते है, तो ज्येष्ठ वैष्णव से वैसे ही पूछना उचित नहीं है। तो और क्या उद्देश्य है, अगर वो वैष्णव उत्तर देंगे कि भजन में मुझे बहुत उपद्रव होते तो क्या हम ज्येष्ठ वैष्णव को आशीर्वाद देंगे, क्या उद्देश्य है ऐसे पूछना, तो लोग नहीं सोच के ऐसे पूछते। और ऐसा क्या होता है अगर दो आदमी तो रास्ते में तो दूसरे तरफ से आते हैं तो एक आदमी दूसरे से पूछते हैं कैसे हो और उत्तर के लिए नहीं रहते तो उसको पास करते हैं कैसे हो, और उत्तर किसको देना है क्योंकि जो पूछने वाला था तो चला गया तो उत्तर के लिए भी इंतजार नहीं करते। तो पृथु महाराज उनकी मतलब आपन पतिता वस्तु के बारे में पूछते थे, पृथ्वी महाराज तो पतित नहीं थे, लेकिन सामान्यतः जो पृथ्वी महाराज की अवस्था में है पतित होते क्षत्रियों सभी प्रकार का पाप करते हैं, मांसाहार जुआ खेलना शराब पीना और अवैध चीजें या लगभग क्षत्रियों के लिए वो गंधर्व विवाह संभव है, तो ब्राह्मणों के लिए नहीं, गंधर्व विवाह तो लव मैरिज आजकल वो लव मैरिज लव मैरिज जैसे है तो प्राय अवैध स्त्री संबंध है। और क्षत्रियों के लिए पशुओं और मनुष्यों का खून करना वध करना है आवश्यक है उनके लिए, और यदि एक बार भूल करके एक अयोग्य मतलब एक व्यक्ति जिसको वध करना उचित नहीं था उसको वध करते हैं तो महान पाप होते हैं क्षत्रियों का। तो पृथु महाराज कुमारों जैसे भगवान विष्णु का शक्त्याभिषेक था, कुमारों ज्ञान शक्ति से अभिष्ट अभिष्ट अर्थात वे पूर्ण वैदिक ज्ञान में थे और पृथु महाराज भगवान विष्णु की पालन शक्ति से संचारित थे। दोनों शक्तियां दृश्य बताते तो सभी सत शक्तियों में भगवान की पालन शक्ति रहते हैं, विशेषकर पृथु महाराज में, क्योंकि पृथु महाराज तो केवल सत क्षत्रिय नहीं थे, वे भगवान के महाभागवत परम भागवत थे। तो वास्तव में चाकुमारों आजीवन ब्रह्मचारी होते हुए भी और पृथु महाराज एक प्राय पतित क्षत्रिय जैसे होते हुए भी तो दोनों समान कैसे, तो जो ब्राह्मण है, वैरागी है, ज्ञानी है, तो वो व्यक्ति का पद सभी अवस्था में सर्वथा क्षत्रियों गृहस्थों के ऊपर है। तो कैसे चाकुमारों और पृथु महाराज समकक्ष थे, कैसे संभव है, क्योंकि भगवान का परिप्रेक्ष्य दोनों समान थे। भगवान नहीं देखते हैं हम कौन सा आश्रम में है, कौन सा वर्ण में है, भगवान देखते हैं हमारे हृदय में भक्ति कितने है। तो चाकुमार और पृथु महाराज दोनों पूर्ण भक्ति मैथान में थे, उसलिए वे भक्ति की तारतम्य में समकक्ष थे। तो फिर भी जैसे उचित पृथु महाराज एक पतित राजा जैसे, पतित गृहस्थ जैसे चाकुमारों से पूछो तो मैं जैसे पतित आत्मा हूं का उधार कैसे हो सकता। सामान्यता समाज में, मानव समाज में ब्राह्मणों, त्यागियों, ज्ञानी जनों, उनको विशेष सम्मान देते हैं। तो ऐसा होते है क्योंकि वैदिक संस्कृति में पूरा समाज का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्मचार्य पालन करना, शास्त्र अध्ययन करना, विरक्त होना, तो ये सब अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, और क्षत्रिय होना, क्षत्रिय की स्थिति ब्राह्मणों से नीचे समाज में वैश्यों शूद्रों और शूद्रों के नीच के लोगों की स्थिति के ऊपर है। तो फिर भी ब्राह्मणों की स्थिति से क्षत्रियों निम्न ही है। और गृहस्थों की स्थिति वैरागी जनों से निम्न है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में शुद्ध मित्र रमणी समाज है हमेशा, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताए, तो ये सब भौतिक असत्यम का विचार होते हैं जो गृहस्थ जीवन में है। गृह पर आसक्त होते हैं सामान्यतः अपना देश या जमीन पर आसक्त होते हैं, अपने बच्चों पर बच्चे पर आसक्त होते हैं और आत्म स्वजनों को आसक्त रहते हैं और धन संपत्ति तो ये सबों से आसक्त रहते हैं गृहस्थों और उसलिए उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत मंद होते हैं अथवा बिल्कुल नहीं होते हैं। वे गृहमंद रूपम वे गृह जो अंधकूप जैसे उसमें प्रवेश करते हैं और उनके लिए उस भयानक स्थिति से उद्धारित होना तो प्राय असंभव है। संभव है यदि साथ साथ कृष्ण भक्ति करना है, इसलिए हम शास्त्र में बहुत उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के परम भक्तजन अनेक गृहस्थ वैष्णव थे। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पांच पांडवों का उल्लेख करते हैं। तो पांच पांडवों तो क्षत्रिय धर्म पालन करने में तो जंगल में शिकार के पशु पशु हत्या की और नर हत्या भी किए थे और स्त्री संग भी किए थे। राम भगवान तो एक पत्नी व्रत थे लेकिन सब पांडवों में कम से कम दो तीन चार पत्नियां थी। और व्याख्यात है कि युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने से अपन के लिए और सब भाइयों के लिए बहुत कष्ट की सृष्टि की। तो पांच पांडवों बाह्य दृष्टि में बहुत प्रकार के अमंगल का कार्य में फंस गए थे, तो फिर भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। तो इससे समझना चाहिए कि जो भक्ति करते हैं तो दैव का बल से दैव का वेग से प्रोक्तान कर्म जो दिष्ट बोलते हैं उसका वेग से अनेक अमंगल कार्य में लिप्त होते हुए भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे सदैव अभक्तों जो वैरागी ज्ञानी पंडित ब्रह्मचारी जो भक्त नहीं है भगवान के गृहस्थ भक्तों की स्थिति अभक्तों वैरागी जन की स्थिति से बहुत ऊर्ध्वर। तो इसको समझना चाहिए। तो फिर भी ऐसा विचार करना ठीक नहीं है कि ठीक है मैं गृहस्थ हूं मैं भक्त हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं और उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं भक्ति करता हूं। ऐसे सोचना पतन का कारण है। गृहस्थ भक्तों सदैव पतन के विषय के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए उनके लिए प्रत्येक क्षण में पतन की संभावना है। वैरागियों के लिए भी हर एक क्षण में पतन की संभावना है, अर्थात पाप कर्म कर्म। परंतु चूंकि वैरागी जन भौतिक विषय से दूर रहते हैं, इसलिए उनका पतन होना इतना संभव नहीं है। तो गृहस्थ भक्त उनको भी वैराग्य की दिशा पर जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है तो मैं गृहस्थ हूँ सब कुछ करूंगा, तो कोई बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति शिक्षा इस प्रकार ही है, वैराग्य विद्या, वैराग्य और विद्या दोनों होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं हो तो विद्या नहीं होती है, और अगर विद्या हो अपने आप वैराग्य होते हैं, और अगर भक्ति हो तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित चलियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चाहम। जो भगवान की अहित की भक्ति करते हैं उनका चरित्र में वैराग्य और ज्ञान अपने आप प्रकाशित होते हैं। तो फिर भी समझना चाहिए कि ठीक है मैं भक्ति करता हूँ, इसलिए सब कुछ जो मैं करता हूँ वो सही है। तो जो भक्ति करते हैं और साथ साथ भौतिक इंद्रियों का विषय सुख की कामना की पोषण करते हैं, तो वो वास्तव में भक्ति नहीं करते। तो गृहस्थ जीवन में अनासक्त होना चाहिए। भक्ति में यही परीक्षा है। भक्ति परेश अनुभाव विरक्ति रण्यंच। भक्ति ये भक्ति शब्द की यही हरिभाषा है। भक्ति क्या है? परेश अर्थात परम नियंत्रण, भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए और उससे अनुभव होता है। भक्ति अनुभव है कि भगवान हमारे जीवन में है, और वो भक्ति अनुभव परीक्षित होते हैं। कैसे? विरक्ति अन्यत्र। यदि एक व्यक्ति की वास्तव आसक्ति है भगवान की भक्ति में, तो वो व्यक्ति तो कभी भी अभक्ति वस्तुओं और विषयों से आसक्त नहीं होगा। जो पूरा तन्मय है भगवान की भक्ति में, तो कभी भी भौतिक विषय पर आकृष्ट नहीं होते। इसलिए गौकिशोरदास बाबूजी महाराज बोले, जब लोग कलकत्ता से आए थे उनका दर्शन करने के लिए, नवद्वीप का दर्शन करने के लिए, तो ऐसा बहुत लोग आए थे कलकत्ता से नवद्वीप दर्शन करके गौकिशोरदास बाबूजी महाराज के चरण के समीप आए थे। और बाबूजी महाराज ऐसे लोग से पूछे, तो किस लिए आए हैं नवद्वीप धाम? महाराज आपका चरण दर्शन करने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो यहां बैठो और मेरे साथ रहो। नहीं नहीं महाराज, मुझे आज शाम को वापस जाना है, मैं रिटर्न टिकट लिया हूं। और महाराज को महाराज बहुत आश्चर्य लग रहे थे, तो मेरे दर्शन के लिए आया है रिटर्न टिकट लेके, तो क्या उद्देश्य था? अगर कोई मतलब ऐसे बोलने से महाराज का उद्देश्य कि जो वास्तव में संतों का चरण दर्शन कहते हैं वो वापस संसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करते। और इस प्रकार भी हमारे श्री प्रभुपाद बोले कि हे बहुत लोग जो बोलते हैं कि स्वप्न में या साक्षात दृष्टि में मैंने रासलीला का दर्शन की, तो प्रभुपाद बोले ऐसे लोगों को बताना चाहिए तो अगर वास्तव दर्शन था रासलीला का तो किस लिए वापस संसारिक कार्य में लिप्त रहते? तो अगर आप वास्तव में रासलीला का दर्शन किया तो कोई रुचि नहीं रहती भौतिक संसारिक कार्यों के लिए। तो कौन है परम भगवान? तो प्रेम रास लीला ये सब शब्दों बोलना सहज है, और जो सहज है प्राकृत सहज एक प्रकार के वैष्णव है, जो वास्तव में वैष्णव नहीं है उनका मत है कि भक्ति इतना सहज है कि केवल बोलने से हम रस प्रेम भाव आस्वादन कर सकते। तो ऐसे लोग प्रेम भाव इत्यादि ये सब बातें बहुत बोलते हैं, लेकिन उसके बाद गिरी देते या वो उनका रस का और विस्तार करने के लिए कुछ गोपियों के साथ खुद रास लीला करते। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का अभिनय करके, तो ये नकल रास लीला तो कोई रास लीला नहीं है। उससे नरक प्रवेश करने के लिए टिकट लो सिर्फ और कुछ नहीं। तो जो वास्तव में परम भागवत है तो सबको घोषणा नहीं करते, तो आओ सब लोग आओ, मैं परम भागवत हूँ, मैं प्रेमी भक्त हूँ, आओ सब, मैं सबको प्रेम भक्ति देता हूँ, मेरे से दीक्षा लेने से तुम तुरंत प्रेम भक्ति मिलेगी और कोई दूसरे के पास जाने का प्रयोजन नहीं है, तो मेरे से दीक्षा लो और भोलो मत मुझको काफी प्रणामी दे, वो भी प्रेम हमारा प्रयोजन है, लेकिन जैसे तुम्हारा कल्याण होगा अगर मुझको बहुत बहुत प्रणामी दे देगा। तो ऐसे बहुत ढोंगी जो ऐसे बोलते हैं और जो वास्तव में भगवान की सेवा में तन्मय है, तो हम जनता के बीच में जाते हैं और उनको प्राथमिक शिक्षा देते हैं जिससे वे धीरे धीरे भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं और धीरे धीरे भक्ति में उन्नत हो सकते हैं। यदि हम अधिकार न लोभिय यथार्थ अभिका लाभ नहीं करके प्रयास करते हैं भगवान की दिव्या लीला में प्रवेश करना, तो विपरीत फल होगा। अधिका न लोभिय सिद्ध देह भावे व्यापार जाए फल जमने शक्ति और भावे। अद्वैत ठाकुर कहते हैं कि जो अनाधिकारी है, जो यथार्थ अधिकार नहीं मिला। जो अगर उसका सिद्ध देह का मतलब उसकी स्थिति कृष्ण लीला में मुक्तावस्था में, अगर उस पर ध्यान करते हैं विपार्ज फल जन्म, तो गोपी की स्थिति नहीं मिले, ऐसे विपरीत फल मिलेगा। तो कैसे? शक्ति अभाव है, तो आध्यात्मिक शक्ति का अभाव से विपरीत फल मिलेगा। और इसके बारे में गौ की शौद बाबू जी महाराज भी बोले कि जो अनादि कार्य है, जो कनिष्ठ अवस्था में उसका सिद्ध स्वरूप पर ध्यान करते हैं, गोपी स्वरूप पर ध्यान करते हैं, तो शक्ति का अभाव से, क्योंकि इस वचन का पूरा नहीं समझने से कि आनंद चिन्मय सपति भाविता स्थिर एवं निज रूप तया कला की गोपियां राज गोपियां पूरा चिन्मय है, भगवान कृष्ण उनकी लीला और उनके परिकार सब चिन्मय है। जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम स्तर पर अधिष्ठित नहीं है कि भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति ये दोनों में क्या अंतर है, तो जो इस अपक्व अवस्था में गोपी अंग पर ध्यान करते हैं, तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए चिन्मय धारणा करना संभव नहीं है, तो केवल एक साधारण भौतिक महिला का रूप पर ध्यान करेगा और उसका फल होगा विपरीत फल होगा, तो गोपी स्वरूप नहीं मिलेगा। अगला मानव जन्म तो नारी के रूप में होगा, तो ऐसा फल होते हैं। तो यही सब समझना चाहिए। तो भक्ति में तारतम्य क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और कैसे हम चरम स्थिति मुक्त स्थिति सेवा स्थिति में पूरा अधिष्ठित हो सकते, इसको समझना चाहिए। पृथु महाराज उनका व्यवहार से हमको शिक्षा देते हैं कि महान भक्तों से पूछना चाहिए हमारा कल्याण के बारे में, इस प्रकार हम कृपा मिलती है। तो बहुत से लोग साधु जन के पास आते हैं, मुझको आशीर्वाद दो आशीर्वाद आशीर्वाद दो, तो कौन आते हैं और मुझको उपदेश दे, ऐसे कोई उपदेश नहीं चाहते, खाली आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझको कुछ बताना शिक्षा देने का कोई जरूरत नहीं, खाली मुझको आशीर्वाद दो। तो आदेश दो, वो आदेश क्या है, तो भौतिक सुख का चिंतन भी छोड़ दो और इस प्रकार भगवान का भजन करो। तो ये उपदेश है साधु जनों, लेकिन सामान्यतः लोग इतना उत्साही नहीं है इस प्रकार की शिक्षा मिलना। अगर हम लीला कथा कहते हैं तो बहुत लोग आएंगे, अगर एक व्यक्ति लीला कथा कहते हैं तो बहुत लोग आएंगे लीला कथा सुनने। अगर कोई साधु बोलते इंद्रियों का दमन करो, भौतिक भोग विलास मत करो, अगर हम भक्तों को यथार्थ उपदेश दे, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत है इसको मैं दीक्षित भक्त जो बाहर का चीज दुकान से बिस्कुट ब्रेड सब चीज खरीद के खाते, मैं परम भगवत हूँ, तो ये प्राथमिक शिक्षा वो भी नहीं जानते और जंग के भी पालन नहीं करते, तो उन्नति क्या क्या सवाल है अगर ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो सुनने वाले को, तो ये सब आपन को धोखा देना, तो ब्रजू महाराज उस प्रकार नहीं थे, वे वास्तव भक्त थे और इसलिए उनका वास्तव कल्याण के लिए चतुर्सन चाकुमारों से पूछे। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न आगा हो अभी पूछे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।